www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اس آیت پر حضرت معاشا عبد الغنی صاحب بہت بیان فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقصود کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے طریقے کا بھی طریقے کو بھی بتلا دیا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرنا بہت بڑی بات ہے، یہ ڈر ہی تو نہیں ہوتا. یا نام اتق اللہ، بار بار اللہ نے فرمایا یہ تقوی اختیار کرو. ہو سکتا ہے ایمان ہو، تقوی میں کمی ہو. اس وجہ صلاحتن مومنین کو خطاب فرمایا یا نام اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی کا ہونا. اسی تقوی کی وصولیابی کے لیے، دستیابی کے لیے اللہ نے روزہ کو بھی فرض کیا ہے، قرآن کو بھی نازل کیا ہے اسی کے لیے تقوی اختیار ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اسی لیے قرآن لائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ تقوی. وہی عالم کتاب الحکمہ، ہمارا تقوی بنیادی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اس لیے کیونکہ اللہ سے ڈر جائے. اللہ سے ڈرنا اس سب تروک کے اصل دل تروک ہیں. تمام شریعتوں کی جڑ تقوی ہی ہے. دل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تقوی ہی کی تعلیم کے لیے آتا ہے، بلکہ مقام تقویٰ تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. مقام تقویٰ علم نہیں بلکہ تقویٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف میں لباس تقویٰ سے راستہ ہوگا. رمضان تو آتے ہی ہے، اب جس کی جتنی عمر ہے اتنے رمضان گزر چکے. اس وقت ہر مرتبہ دیکھنا یہ تھا، یہ اخیر ہو سکتا ہے کسی کا اخیر ہو جائے. رمضان حضرت مولانا ہمارے بیان فرماتے رہتے تھے، بعد محمد احمد صاحب ہماری مجلس وہاں ہوتی تھی. فرمایا بھائی اس سے بھائی تقوی اختیار کرو. معلوم نہیں رمضان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زندگی قدر کی جو اس کا مطلب ہے اس میں صرف کرنے کی توفیق عطا ہوگا. وما خلقت الجن، صاف اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو نہیں ہے ہم نے نہیں پیدا کیا جس اس کو مغتا کی عبادت کرے. مقصد اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا، کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی اطاعت، اب یہ کہ عبادت کیا ہے، بندے کا ہر وہ عمل جو ارضاء باری تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت. عبادت کے لیے ہے، یہ عبادت ہے. بندے کا ہر وہ فعل جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے، وہ عبادت ہے. اللہ کی عبادت کرو. ہماری پیدائش ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے. اللہ کے اطاعت، اللہ کے فرم برداری خوش نصیب ہے. اس دنیا میں جو تمام غفلات کا مجموعہ ہے، اپنی طرف کھینچے ہماری چیزیں ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لکیر کھینچا، یہ نشان ہے، یہ سب نفس کے راستے ہیں. صحیح راستہ یہ وسیلہ ہے. ہر ایک مثال دے دیتی جی, کیونکہ حضور نے تو مثال بھی نہیں دی ہوگی, اس کو مثال دیا. خط استعمال برابر خط کھینچا, جس کو خط مستقیم کہتے ہیں, اور جو خط مستقیم ہے اس کو منحنی کہتے ہیں. کہاں پر ہم میرا اسلام بتاتے ہیں خط مستقیم اور خط منحنی. خط مستقیم یہ ہے جس کے اندر کوئی کلی نہ ہو, منحنی ایک جگہ پہ چاہیے. خط شرک منحنی ہے اور خط اسلام خط مستقیم ہے. برابر کوئی خط, بہت سے خط ہیں ہمیں خود کھینچا. یہ سب طریقے کیا ہیں؟ گمراہی کے ہیں. ہدایت کا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا وہی ہے, اسی کی دعا کی جاتی ہے. اس دن صراط مستقیم, اے اللہ کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اجمعُ السور, تمام صورتوں کی جامع صورت سورۃ فاتحہ ہے. تو یہ دعا بھی اجمعُ الادیہ ہے. اس دن صراط مستقیم ہدایت کی دعا مانگنا تمام سورہ فاتحہ, تمام مضامین اس کے اندر قرآن آ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں. دعا بھی ہے, یہی دعائیں سب اس کے اندر داخل ہیں. ہدایت کو ہو جانا عافیت کا پیدا رہا ہے, اسی ہدایت ادا نے کہا راہ ربین ادا کو ہم المفلحون. یہی جو ہدایت پر ہے یہی فلاح پانے والے ہیں. ہدایت پہ ہونا خود فلاح یاب ہو رہا ہے, راستہ صحیح مل جائے پہنچ جائے گا. اور شروع سے دوسری گاڑی پہ بیٹھ گیا تو چلے جائے گا بمبئی, بجا کر جاتا چلا جائے گا. چلیے انجن کا فرق کرنا ہے, یہاں انجن بدلتا ہے. بمبئی جانے کے لیے انجن بدل دیا, کلکتہ سے گاڑی آتی ہے, اب اس کو جانا ہے ادھر, تو باقاعد یہاں بدلا جاتا ہے تب جا جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ مستقیم پر رکھے. یہ جن سراط سب سے جامع دعا یہی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. حضرت ثانی نے فرمایا کہ ہم کو اس آیت کی تفصیل معلوم ہوگی ایک سفر میں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہا ہم سہارنپور سے ایک گاڑی میں سوار ہوئے جو لکھنؤ جا رہی تھی. حضرت ثانی بیٹھ گئے, ایک صاحب اور بیٹھ گئے, دیکھا دیکھیے. تو حضرت ثانی جب مطمئن لوگ ہو گئے, مجھے کہاں تک شروع جائے گا, کہاں لڑکی جائیں گے, قریب ہیں, بہت بےتاب ہو گئے. فرمایا حضرت ثانی نے کہ میں مطمئن تھا, اس وجہ سے میں جس گاڑی پہ بیٹھا ہوں وہ مجھے لکھنؤ کے قریب کر رہی ہے, اور وہ سب کیونکہ بھی وہ قریب ہے تو وہ بھی اسے سمجھتا تھا کہ جس گاڑی پہ بیٹھے ہیں ہم مقصد سے ہم دور ہو رہے ہیں. اس وقت مجھ کو ادا ڈالا ہوتا میں ربی اور مفین کی تفصیل سمجھ جائے گی. میں دور ہوں لکھنؤ سے, مگر جو راستہ ہے وہ پہنچانے والا ہے. یہ روکی سے دور ہو رہا ہے, جب تھوڑی ہو رہا ہے وہاں سے. یہ حضرت ثانی نے بیان فرمایا, وہ مجھے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. میں گاڑی پہ بیٹھا تھا مطمئن, وہ پریشان, جب اس کو قریب جانا تھا. حضرت نے فرمایا حضرت ثانی نے کہ بھائی بیٹھو, پریشان ہو, بات چیت کریں. ارے مولانا آپ خود کا کیا تھے, میں یہاں دفعہ پریشان ہوں. کہا مجھے تفصیل سمجھ رہے بلائے, جو راہ راست پر رہتا ہے اس کو اطمینان رہتا ہے. ہم لوگ کبھی لندن میں جاتے ہیں تو اندازہ نہیں رہتا ہے کہ غلط راستے جا رہے ہیں, اور غلط راستے جا رہے ہیں تو پتہ سے ملا کے نکل گئے اور وہاں سے لوٹتے ہیں. بہت تیزتہ والا راستہ ہے لندن کا. اب جو باہر ہوتا ہے پھر ٹیلیفون ہم لوگ کرتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے, ارے کہاں پہنچ گئے آپ لوگ, وہ ذرا صحیح ہوا بنوں گے. وہاں راستہ بدلانے کے بہت معمولی بھائی مشہور ہیں, وہ لندن کے لوگ راستہ ضرور بدلاتے ہیں, دور سے جاتے ہیں. اور بدلانا ہے وہاں چوراہا ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں. یہ ان کے اخلاق وہاں بہت مشہور ہے, عام لوگ بھی سمجھتے ہیں. یہ راستہ یہ راہ تھا طریق راستے کو دیکھ لانا تو ادا ہے کہ اللہ حدم ادا ہے کہ ہم فلاح جب طریق صحیح ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے صحیح, تو حضرت ثانی فرماتے تھے اس وقت مجھ کو اولائک اعلیٰ حضرت میں ربی وہ اولائک اور تفصیل سمجھ آئی. میں اگرچہ لکھنؤ سے دور تھا لیکن میں مطمئن تھا کیونکہ جس گاڑی پہ میں بیٹھا ہوں مقدم کے قریب کر رہی ہے حضرت ثانی. اور وہ شخص سارا پوچھے چلے تھے روٹی قریب ہے, جس گاڑی پہ چلے تھے ان کو یہ تھا کہ ہم ہفتے سے تاریخ سے دور ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا سب سے زیادہ دعا ایک ہمیں ایک جنب سے دعا. اللہ نے تجربہ لکھا ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ اجمعو سور ہے یہ دعا بھی اجمعو ادیہ ہے ایک جنب سے مسلم جان دعا بھی سب سے زیادہ جانے تعلیم بھی جانے توحید بھی جانے سب حمد بھی جانے سب جمالی اللہ کوشش کرو ہم سب کو ہدایت پر اللہم اهدنا وسدد لنا اللہ کو ہدایت پر رکھیے صحیح طریق پر رکھیے بس صراط مستقیم اے دل کیسے گمراہ نہیں ہے بس صراط مستقیم اے دل کیسے گمراہ جو صراط مستقیم پر ہے وہ گمراہ نہیں ہے. صرف پیدا کروں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین سچوں کے ساتھ رہو. بہت ہمارے گھر میں جب انتقال حضرت بمروی چلے گئے تھے یہ آیت ان کے ذہن میں آ گئی کونوا مع الصالحین پر. کہا دیکھو تجربہ ہم سب کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت حضرت ماں شام اللہ الہبادی کی ایک مثال سے آ رہی ہے. کونوا مع الصالحین سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو گے مطمئن رہو گے. غیر مطمئن ہو جائیں گے صادقین کے ساتھ. صادقین کے ساتھ رہنا کا مطلب سچے لوگ ہیں سکھ والے. کہتے ہیں سکھ کی بھی تین قسم ہے, سچائی کی بھی تین قسم. صدق فی المقال اپنے بات میں وہ سچا ہے, صدق فی الفعال اپنے کام میں سچا ہے, وہ صدق فی الحال حال میں سچا ہے. اور ماتر تھی وہ تو بتاؤ صحیح اچھا اچھی بولی ہے سچی ہے کام بھی اچھا کر رہا ہے لیکن صدق فی الحال کی مثال سمجھ نہیں آ رہی تھی. فرمایا شیخ محمد اللہ آبادی یہ کلام میں صادق الاحوال و اقوال کی مثال سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے مزدور قسم کے حرم میں روتے رہتے تھے گریہ و زاری شور صاحب حال تھے. تمام گزرات دن ان کے متقد تھے, حال کے متقد ہو ہی جاتا آدمی روڑا گانا سب سب متقد تھے. صاحب شام علیہ ورحمۃ نے لکھا ہے اور شاید قدیم تو میں سنا ہوا رسی ہے رو رہے تھے سب لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے. آخر میں ان کا تعلق کسی وقت ایک عورت سے ہو گیا تعلق, تب بھی اسی طرح روتے تھے. شیخ کو یہ خیال ہوا جی اس راہ جب دیکھی جاتی تھی اسی ہوتا ہے شیخ کو خیال ہوا کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھ سے دھوکہ ہو رہا ہے. اس کو ویسے مانتے جس پہلے مانتے تھے جبکہ میرا عشق جو ہے محبوب حقیقی سے ہٹ کے محبوب مجازی کی طرف ہو چکا ہے. ہم کو جو لوگ مانتے ہیں اس لیے چار مہینے پر بات کیا ہوا سارا تمہیں کہتے ہی رہتے جو جاتا تھی مولانا گئے جو گئے یہی صدقہ پھر بار سچائی ایک عمل میں صدقہ پھر قتال کہا جاتا ہے اسے جہاں کہاں پتا کر دیا قتال کا کہا جاتا ہے. مقال بھی ہے فعال بھی ہے یہ فرماتے ہیں حال سمجھ نہیں لیتا صدقہ پھر حال کیا مطلب. شیخ محمد اللہ آبادی نے واقعہ بیان کیا یہ ایک بزرگ تھے صاحب حال وہ حرم میں رہتے تھے جوش جو نہ پھر نہ کر سب لوگ موتر تھے ان کے بزرگ تھے نہیں کیا حال ہے. اتفاق سے ان کا عشق ایک مجادی ہو گیا کسی عورت سے ہو گیا تب بھی وہی حال تھا، تب بھی اسے رونا دھونا، اب یہ حال تھا. شیخ محمد اللہ علیہ وآلہ لکھتے ہیں کہ شیخ صادق الحال بول، شیخ صادق الحال تھا، ان کے ذہن میں آیا کہ پہلا میرا رونا دھونا اللہ کے لیے تھا، اب میرا رونا دھونا اس عورت کی وجہ سے ہے، لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، اپنی گزری اتارا اور مسائل کے پاس لے جا کے پیش کر دیا کہ میرا حال وہ نہیں ہے، سچوں کا حال نہیں ہے، میرا عشق محبوب حقیقی سے تھا پہلے، اب میرا عشق محبوب مجازی سے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اس گزری کے لیے ریپ نہیں دیتا کہ میں پہنوں، دھوکہ معلوم ہوتا ہے، لوگ مجھے اسی انداز سے دیکھ رہے ہیں گزری کے اعتبار سے، اور میرا حال بدل چکا ہے، ہر کوئی پپلو والا ہو گیا، یا اس زمانے کے لباس کر رہا ہوں، میرا حال تو ایسا ہو گیا. بزرگوں کے خدمت جا کے پیش کر دیا، کیونکہ سچے تھے، سچے ہی کی تعلیم تھی ان کی. حسن صاحب گئے فتح پور میں، بچپن سے حضرت کے ساتھ رہتے تھے، مجھے خواب مجھے کچھ کہا کہ اس شخص کا عجیب حال ہے، شروع سے اخیر تک ان کا یہی حال ہے، اسے چیک کر دو. خود مولانا ذوالفقار صاحب جانتے ہیں، بہت اچھے اور بڑے آدمی. ان سے ایک نے سمجھا کہ پہلے مجھ کو لوگ بزرگ سمجھتے تھے کہ اس کا حال اللہ کے لیے ہے، اور در حقیقت یہ حال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا عورت کا عشق مجھ کو اس کی وجہ سے ہے. شاہ محمد اللہ علیہ وآلہ لکھتے ہیں شاہ صادق الحال بول، اب یہاں سے حضرت کو مل گیا صادق القول، صادق الفعل، قطع صدق فل قطع، یعنی قطع کا حق ادا کیا ہے. صدق فل حال کا مثال نہیں ملتی تھی، اب حضرت کتاب دیکھتے دیکھتے پا گیا. کہا اب شیخ نے کہا کہ میرا حال وہ نہیں ہے، میرا حال اس عورت کے لیے ہے. اس پر شاہ محمد اللہ علیہ وآلہ لکھتے ہیں شیخ صادق الحال بس خوش ہو گئے. میں نے کہا جب بھی کہیں یہی بار کہتے تھے، جو کہ حال کے بوجھ شیخ صادق الحال تھے، اس لیے گوارا نہیں کیا کہ جس گزری میں اللہ کے لیے مجھ کو مانتے تھے، آج اس عورت کی اس گزری کو ایسے مان رہے ہیں لوگ. میں کہا سچا نہیں، میں سچا نہیں. تو اب ان کو مل گئی صادقی میں، مطلب صدق فی مقال، صدق فی فعال، فی الحال، اس کی مثال کہیں نہیں مل رہی تھی، نہ راہ صاحب الرحمانی نے لکھا نہ مجھے لکھا. شام اللہ لاباری کو سن لگی شیخ صادق الحال بود، شیخ سچے حال کا آدمی تھا، اس وقت اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جو گزری اللہ کے لیے ہم نے پہنا تھا، جس کی بنا پر مجھ سے عشق کرتے ہیں، اسی گزری میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی بنا پر کہ اللہ والا ہے، اور جب تمہیں اللہ والا نہیں رہا اس عورت والا ہو چکا ہوں. میرا خیال 4 مہینہ بیان کیا ہوگا اس پر. حضرت ہمارے بیوی کا انتقال ہو رہا تھا، جو بھی جاتا تھا وہاں تھا، وہ یہی بیان شیخ صادق الحال بول، سچے حال والے تھے، اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جس بنا پر لوگ مجھ کو مانتے ہیں اس کے خداوندی کی وجہ سے، اب یہ اسی کی خداوندی نہ اس کے مجازی ہو گیا. اتنی غلط جو جاتا تھا یہی بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدق، صدق کے مقال، صدق کے خیال کے ساتھ صرف یہ حال بھی ادا فرمائے. حال بھی مختلف ہوتا ہے، پپیتے کا درخت ہوتا ہے اس پر بھی بور آتا ہے، لیکن اس کو بور صادق نہیں ہوتا، جھڑ جاتا ہے. چاہے سچا عشق ہوگا دائم رہے گا، اور جس میں پھل آنا ہوتا ہے وہ پھول باقی رہتا ہے. یہ مثال دیتے ہیں الحمدللہ. اس طرح پر ہم کو اور آپ کو اپنے حال میں بھی رسوخ پیدا کرنا ہوگا. آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، رمضان گزرتا ہے، گاہے آتے ہیں، ہو عبادت ہمیں ساتھ، اور اسی طرح پہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے، لاچار ہوا اور شراب پینا ساتھ کو نہ حال تھا معلوم، وہی معلوم ہو جاتا ہے بولا حال سچا نہیں تھا. میں نے شراب پیتا ہوتا ہے اسی رات میں، عید کی رات میں معلوم ہوا کہ وہ اگر سچا عشق رہتا تو اس کا اثر رہتا ہے, وہ اللہ کے لیے عید جب رمضان دے رہا تو عید کی رات میں مخلوق کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ صدقہ فی المقال, صدقہ فی المقال, صدقہ فی الحال, بس صدقہ فی الحال. اگر فرماتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, شام آبادی نے جب یہ لکھا انہوں نے کہا کہ یہ گزری ہم کو درویشی والی گزری ہے, لوگ اس گزری کو اس لیے مانتے ہیں کہ میں درویش ہوں اور میں اس گزری میں درویش نہیں ہوں, تو میں دنیا دار ہو گیا, آشرے مجازی ہو گیا. جو دیکھا کہ تو وہ دھوکا ہمارے حال سے لوگ دھوکا کھا رہے ہیں, اور گزری کو اتارا اور حرم کے مشائق کے سامنے پیش کر دیا کہ حضرت میں اس گزرے کے لائق نہیں. چلے گئے, پھر اس کے بعد مجاہدہ کرتے رہے. ہاں تو اس کے بعد حرم کے مشائق جمع ہوئے تاکہ اللہ یہ صادق الحال تھا, اس پر کوئی حال تائی ہو گیا, نکل گیا سچائی سے, تو قادر ہے کہ اس کو سچائی پہ لے آ. سچ پر جب وہ چیز مل تو ابھی معلوم ہوا, اس کو تان تسلیم نہیں کیا, اللہ سے دعا کیا, حرم مشاہ کے حرم میں دعا کیا اس کے لیے. اللہ یہ سچا آدمی تھا, اس کے باوجود یہ گمراہ ہو گیا, اس کے مجاز میں آ کر کے اپنے کو تباہ کر لیا ہے. دعا کیا اللہ یہ سچا آدمی تھا, اس کو لے آئیے اپنے حال پر لے آئیے, ہدایت مل گئی, آ گیا وہ دل میں, وہ صدق جو پہلے تھا وہ آ گیا. پھر مشاہ کے پاس آئے, کہا وہ گزری دیجیے میں پہنوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صدق کے حال سے مشرف فرمایا, رمضان کا ایک صدق کے تقوا صرف عارضی نہ ہو بلکہ اتقوا ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی یہاں پہ ہوتا, مگر یہاں تک اگر ہے تو تقوی حقیقی نہیں ہے, تقوی کی جگہ یہاں ہے, تقوی ہاں ہونا یہاں تقوی. یہ تقوی اگر ملے گا تو ضائع نہیں ہوگا, اور وہ تقوی جو شریر تک ہے, بدن تک ہے, تصویر تک ہے, ختم. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صرف کے مقال بھی دیں, جھوٹ سے بھی نہیں نکل رہا ہے آدمی, صرف کے حال سے ادا فرمائے, سچا حال, سچا حال. ایک بزرگ تھے, بہت روتے تھے, لوگوں سے ملنے آتے تھے, کہا دیکھ تو نہیں میں اپنا حال ضائع کر چکا ہوں, تب بھی مجھے ملنے آتے, روتے تھے, کہا مت ملو. میں وہ جو پہلے میرا حال تھا رونا, اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی تھا, پہلے اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی تھا, لیکن وہ رونا اور قسم کا تھا, یہ رونا اور قسم کا ہے, اس وجہ سے مجھ سے نہ ملے. تو بہت سنتے رہا ہمارا صاحب, سنا تھا یہ موضوع ہی تھا, ان کے کلام کا موضوع یہی تھا, یہی ہو گیا صرف کے مقال, صرف کے مقال. اللہ ہم سب لوگوں کو صرف کا عطا فرمائے, کون ہوا صالحین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. حلوا کا وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جز کا نسخہ دے جائیے, تقوی اللہ یہ اصل ہے, اور صادقین کے ساتھ یہ اس کا علاج ہے. ایک ہی آدمی مقصود بھی بتا دیا, بتا دیا اور طریق بھی بتا دیا ہے موقع. یا لیکن عام تقوی اللہ یہ مقصود ہے, اس دنیا کا مقصود کیا ہے؟ تقوی اللہ کا حاصل کرنا ہے. طریق اس کا کیا ہے؟ کون عمر صادقین, بڑی بات کرتے تھے وہاں جو غریب. یا لیکن عام تقوی اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو گے, معاشی سے محفوظ رکھو گے, ہر جگہ دیکھو گے, کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ نہ ہو, اللہ نہ دیکھتا ہو. اس چیز کا استحضار کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. کوئی بات آج نہیں کرتا, کڑا نگرہ موجود ہے, سب ضبط ہے, سب ضبط ہے, کوئی چیز چھوٹتی نہیں, سب آ جاتی ہے. ایک سامنے تلاوت کیا تو ان کا اجر سامنے رکھا گیا, مما سے لکھا ہے کسی ادر تو چاہتے تھے, لیکن ایک آیتوں کا اجر نہیں تھا. جس تلاوت کیا تھا سب آیتوں کا اجر تھا, لکھا ہوا پڑا ہے. لیکن ایک آیت کا اجر نہیں تھا متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، اللہ ہم نے یہ آیت بھی تو پڑھی تھی، کہا تم نے یہ آیت میرے لیے نہیں پڑھی تھی، چور کے ڈرانے کے لیے کی تھی، اس کا سسکار نہیں ہے، تمہارے گھر میں چور کا اندیشا ہوا تو زور سے تم نے پڑھا تھا اس آیت کو تاکہ لوگ جان جائے جان جائے کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو تم نے چور کو ڈرانے کے لیے یہ آیت پڑھی تھی، آیت ساخت بڑی کتابوں میں لکھا ہوا، سمجھے اللہ تعالیٰ کون بادشاہ سچوں کے ساتھ رہو، سچے وہی ہیں جو اخلاق سچوں کے رکھتے ہیں، معاملات سچوں کے رکھتے ہیں، قول میں بھی سچے ہیں اور عمل میں بھی سچے ہیں اور حال میں بھی سچے ہیں، پوری تعلیمات حضرت کی بس اسی پہ تھی، زندہ بس یہی سچ کے اختیار کرو، رمضان آیا سچ کے اختیار کرو، تقویٰ پیدا کرو، بہت بڑا مہینہ بہت بڑا اہم مہینہ ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، بور کے بارے میں مسئلہ سر جان کر دیا کہ بور آتا ہے فقیر ہوتا ہے جھڑ جاتا ہے، جس پر پھل لگنا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، یہ مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں، اس بنا پر ایسا عمل ہونا چاہیے جس کے اندر ثبوت ہو، جس کے اندر رسوخ ہو، تاکہ وہ پھل کا مثمر ہو، پھل کا مثمر ہو، یہ رمضان ہے، یہ عمل ہی تو ہم لوگ کا اشرا ہی رہ کر اشرا ہو جائے گا، اول ہو رحمت، اس مہینے کا اول اشرا کیا ہے؟ رحمت ہے، درمیانی اشرا مفرت ہے، اور اخیر اشرا جس کو میں نہ جہنم چلے جاتا ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس کے حقیقی سے موفق فرمائے، توفیق دے، کہاں خالی کہاں مخلوق کیا جوڑ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس نسبت کے اعتبار سے وہی قائم کرتے ہیں کہ اس کو نسبت ہونی ہے مخلوق کی، وہی تجویز دیتے ہیں، رمضان شریف اسی لیے نسبت ہی پیدا کر لیا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے، سب سے زیادہ عمر والا نہیں، سب سے زیادہ دور آپ حضرات ماشاء اللہ اتنی دور دور سے تشریف لایا ہے، بہت جگہ جاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حقیقی تقویٰ عطا ہوتا ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے، تقویٰ کے بھی درجات ہیں، تقویٰ کے درجات کوئی حد نہیں، ہر آدمی تقویٰ الگ الگ ہے، علامہ صالح نے لکھا کہ ہر بزرگ کا حال الگ الگ ہے، اس میں بھی توحید ہے، یہی سیدا رفائی کو جو ملا تو سیدا محی الدین عربی کو ملا، دونوں میں فرق ہے، اللہ ایک ہے تو توحیدی جو صفات ہے جو اللہ وہ بھی ایک ہوتے، ایک ہو گئے دوسرے کو ہی ملتے، لکھا ہوا کہ کوئی بزرگ دوسرے بزرگ کے احوال کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ آئے ہیں، اس کو وہ حال نہیں ملا تو کیا سمجھے گا، وہ اللہ کیا کمی نہیں، کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا، اللہ کی تقوی، اللہ کا ڈر، میں نے سنا تھا مولانا برہان الدین صاحب کی تقوی کا اصل تعریف کوئی کر نہیں سکتا، کیا تقوی اللہ چاہتا ہے، ڈر یہ ہے، فرمایا کہ نہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کے رعایت کرو اور بادشاہ جملہ بول جائے چھوڑنا، یہ تجربات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہو، اس بنا پر تقویٰ کے بدلے سوچنا ہم لوگوں کو ہے، کتنا تقویٰ معاملات میں کتنی صفائی آئی، بد اخلاقیاں کتنی گئی ہیں، سب کو سوچنا ہے، ان للعلم علم طغیان کمال المال، طغیان صرف مالداروں میں بھی نہیں تھا عالموں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے حکومت عبادت گزاروں میں بھی ہوتا ہے، یہ وہ بڑھاتے ہیں، وہ تو مجموعی بہار کی عبادت ہے، لیج علم طغیان کمال المال، علم کے لیے سرکشی ہوا ہے جیسے مال کے لیے، تو حضرت صاحب مجموعی بہار نے لکھا ہے وہ کہا پھر عبادت، عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، بہت سے عبادت کر کے جاننے میں پہنچ گئے، بظاہر عبادت تھی کہ اللہ کے لیے نہیں، معلوم ہے کہ عبادت نے اس کو پہنچا دیا جہنم کو، جو ایسے ہی معنی میں عبادت تھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی لوگ دعا کرتے ہیں, سب کے سب لہن الفقراء, ہم سب بیمار ہیں, بیماریوں سے جو بات ہی بیماریاں ہیں جو جہنم پہ لے جانے والی ہیں, اللہ اسے محفوظ رکھے. لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں کوئی بد اخلاق آدمی ڈالا جائے گا تو دوسرے ناک پر رکھ لیں گے. کون آ گیا جس کی بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے, بہت سناتے دماغ سے بھائی کی جہنم میں ہر قسم کی اذیت والی چیزیں ہیں. لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جو کہا جائے گا کہ ایک سزا ہے بد اخلاق آیا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد اخلاق سے بچائے, رب شریف کی برکت سے, قرآن شریف کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو هو الذي هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين. كتاب سناتی ہے, اصلاح کو کہتی ہے کتاب, اصلاح کی طرح دعوت دیتی ہے سنت. اللہ رب العزت نبی انبیاء سب اصلاح تربیت ہے. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ شریف کے قدر کرنے کی توفیق, قدر کرنے کی توفیق, عورت ہو یا مرد ہو, ماشاء اللہ سب کو احساس رہتا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ شریف ہے, عمل بھی کرنا چاہتا ہے, بہت سے موفق ہیں عمل کرتے بھی ہیں, جیسے بہت سے غیر موفق ہیں نہیں عمل کر سکتے, لیکن توفیق کا مل جانا بہت بڑی بڑی. اللہ انی اسألک التوفیق لمحبتک من الاعمال والصدق والتوکل علیک وحسن الظن. اللہ انی اسألک التوفیق لمحبتک من الاعمال, اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن. جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو علی گڑھ کے حکیم امام اللہ صاحب سے بہت رو رہے تھے, بہت سمجھا حضرت جو ہوا ہوا, اب اتنا کیوں ہو گئے, کلیم اللہ کی ضرورت والے کہا ایسی دعائیں کون سکھائے گا ہم کو. اللهم إني أسألك التوفيق, اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن. یہ دعا کون سی کرتے ہیں, کر کے روتے تھے, معلوم تعلیم حاصل ہے. محمد ان کا خاص جملہ تھا, تبرک تعلیم ہے, بد جسم نہیں ہے, یہ کھمبا اور جسم برابر ہے. یہ کھمبوں کا کھمبا تھا وہاں جہاں مجلس کرتے تھے, کھمبا یہ کھمبے میں جسم میں, جیسے یہ اس کے پکڑنے سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا کوئی, اسی طرح کوئی پیر ہے پیر ہونے کے اعتبار سے, ان کی تعلیمات کے اعتبار سے نہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اصل تربیت توحید کی طرف, واحد اللہ وإن التوحید رأس الطاعة. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس نعمت سے نوا دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ تو سب بھائی ہیں بھائی, ہم لوگ لیے دعا کیجیے, ہمارے لیے, بچوں کے لیے, بہت سی عورتیں آتی ہیں ان کے لیے, سب کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. اصلاح کی فکر ہو جائے گی جیسے نماز پڑھنا آسان ہے, اخلاق کی درستی کی بھی آسان ہے, دین یسر دین آسان ہے, اخلاق کی اصلاح کو لوگ سمجھتے ہیں اختیار سے باہر. نماز نہ پڑھنے والے نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اسی طرح اخلاق کو درست کرنے والے ہیں, ابھی انہوں نے گزری رکھ دیا یہ اخلاقی درستی, انہوں نے کہا کیوں رکھ دیا, کہا اس گزری کے پہننے لائق ہم تھے پہلے, اب ہمارا عشق یہ مزاجی عورت کی طرف ہو چکا ہے, یہ میرا آپ ہم نہیں چاہتے کہ ہم عشق میں کیا ہم منافق ہوں. مخلص رہ جائے تو بھی ہے, جب تمام مشائق حرم جمع ہوئے کہا اے اللہ یہ سچا تھا, مہلکت میں پڑ گیا, ہلاکت میں پڑ گیا, اس کو نکالیے. لکھا شام و بلا الہ آبادی, لکھا مہینوں اس واقعے کو حضرت نے سنا ہے، مہینوں جو عالم آتا تھا جاتا تھا، گھر میں کا انتقال ہوا تھا، جو بھی چاہے مولانا ہو چاہے کوئی مولانا ہو آدھی سنا دیتے. ایک ان کی صاحب علی کا انتقال 17 رمضان کو ہوا، برداشت کر لیا. 29 رمضان کو اب مقبول کی والدہ کا مطلب بیمار اسپتال میں داخل ہوئے، ہم لوگ تھے اسی مسجد پر، حضرت بھی ہم نے سب بچے لائی گئی، ختم ہو گئی. وہاں بیماری میں دریا بازی نے تازیہ نامہ بہت اچھا لکھا ہے، لکھا ہے کہ آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے ایسے کڑے امتحان کا تجویز ہوتی ہے کہ چند دن کے اندر دو صاحب دادیوں، جوان صاحب دادیوں کا انتقال ہو جانا ہے. آپ ہی جیسے صاحب عظیمت ہی کی اشار تھی کہ آپ کو اس سے آزمائے کرام دے جوان، بہت پڑھنے لائق ہے وہ لفظ میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، عبداللہ ماجد دریا بازی نے. یہ آپ ہی کا دل بھول جاتا ہے کہ دو لڑکیوں کا میں 17 دن کے اندر اس طرح پر جب چاند دیکھ رہا ہوتا تو کہتے چاند دیکھو بھائی چاند دیکھو. اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ سمجھتے تھے اگر ہم چاند دیکھے ہوتے یا لوگ دیکھے ہوتے تھے وہ بنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق کو قائم دار رکھے، رمضان شریف کے قدر کی توفیق. اصل چیز اصلاح نفس، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو سنوارا کامیاب ہو گیا، اور جسے اپنے نفس کو مہمل چھوڑ دیا توجہ بھی نہیں کی اس کو درست کرنا ہے. بات ہوتا ہے ایک کم ایک کور سفاری جاتی ہے، دوسری نہیں ہوتی، ہوتی ہے نا بھول جاتا ہے آدمی، کوئی بات ہوتی ہے. دونوں کی راہ تعمیر ظاہر ور بات دونوں، تصوف نام ہے ظاہر کی اصلاح کرو اعمال صالحہ سے، اور باطن کی اصلاح کرو اخلاق حسنہ سے. تعمیر ظاہر ہے اور بات تصوف یہی ہے، یہی مقصد شریعت ہے. مقصد شریعت یہی ہے، مقصد شریعت یہ ہے، مقصد نزول شریعت، شریعت کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو اضطراری بندہ ہے اختیاری بندہ ہو جائے. بندے سب کافی بندے تو اللہ کے، بندہ جو اضطراری، مقصد نزول شریعت ان یکون العبد اختیاریاً بعد ان یکون اضطراریاً، جتنے ہیں سب بندے اللہ کے ہیں، اضطراری طور سے ہیں، ہم کو ثواب کم ملے گا یا کم اختیاری طور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے دل سے، بولے 100 مرتبہ پڑھے کافی کچھ نہیں، لیکن جب دل سے من قال لا الہ الا اللہ صدقاً من قلبی، صدقاً من قلبی، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے صرف دل سے کہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ساتھ میں جس مرتبہ کو پتہ بھی چلتا ہے کیا بتائیں لا الہ الا اللہ، لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ ظاہر کرو لا الہ کے فیس کو، ظاہر کرو الا اللہ کے ذمہ کو، ظاہر کرو فیس کو، اس کے اندر اسرار ہے. میں نے خود دیکھا لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرو، الا اللہ کے ہاں کو ظاہر کرو، اس کے اندر اسرار ہے جو بزرگوں کو مخلوق ہوتا ہے کہ نہ ہاں کو ظاہر کرنے میں ہاں کے ظاہر کرنے میں فرق ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے ذکر کا بھی ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ 20 مرتبہ کہتے چلے گئے لا الہ الا اللہ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اللہ کو ناگوار ہو. آپ کسی کی تعریف کریں اور تعریف سمجھ میں نہ آئے تو کہے گا نا. واقعی یاد آیا کہ ایک عالم تھے حضرت حانی کے اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت حاجی صاحب کے ہیں اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت حاجی کے اشعار سنتے بھی تھے، لیکن کیا جو چیزیں مار رہے ہیں یہ جو تم پڑھ رہے تمہارا حال نہیں ہے، جبکہ شاید میں تھے یہ بہت سنا دیتے تھے. چہرے پر قبیلگی تھی، چہرے سنتے تھے قبیلگی، اب بالوں سے اشعار سنتے تھے، خاصا سناتے تھے، بالکل مشرے ہو جاتے تھے، معلوم ہوا کہ کہنے کا بھی اثر, پڑھنے کا بھی اثر, عبادت کا بھی اثر. اللہ تعالی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جیسے لا الہ صرف جسے کہہ لیا, ایک مرتبہ کہا کامیاب. ہزاروں سال گزر جاتے ہیں, ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ دل سے نہیں جاتا. حضرت مجدی صاحب آتے ہیں, ہے آرزو میرے, مجھ کو کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے تنہائی ہو, گوشا خلوت ہو. اب لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتا ہوں, غیر اللہ کی نفی, حضور کے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے اقرار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اذکار سے واصبر نفسک, واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرماتے ہیں, حکم ہوا کہ مسجد میں جائیے, کمرے میں نہ بیٹھیے, حجرہ کمرہ گیا, حجرے میں ہی بیٹھنے دیا اللہ نے رسول کو. یا یہ کہتے ہیں واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے, صبر کب ہوتا ہے, تھوڑا سا تنگی ہوتی ہے صبر میں, یہاں بیٹھ جاتے کچھ آدمی ہے, ابھی بیٹھ جاتے تنگی ہوئی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, تنگی ہوئی تو آپ کو تنگی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھنے میں, لیکن آپ کو حکم ہے کہ مجھے یہ کریے. حجرے میں جو خلوت ہے وہ وہاں نہیں ہے, لیکن میرا حکم ہے کہ آپ نکلیے حجرے سے. نبی کو حکم ہو رہا ہے وسلے رقص کا مال نہ دینی ہے, رب مرغدا تو ایسی یہ ریجو نہ وجہ ہے, جو اللہ کے رضا کے طالب ہو ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے. جبکہ نبی سے بچی ہوئی رضا تھے, نبی صحابہ کو حکم ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھو, اور نبی کو بھی حکم ہے تم بھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھا کرو. یہ طریقہ کا مسئلہ ہے, یہ نہیں پھر مرید سے ملے نہیں کبھی, ہم مرید پھر ہو گئے, پھر کیا تم جوانوں سے بہتر ہو. تمہارے اندر جب یہ مادہ نہیں ختم ہوا تو کچھ نہیں ہوا. نبی کو حکم ہو رہا ہے, نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں. سری حکم وسب رب سکا معلتی نہیں جو ہے اپنی ہے, کتنا کوفت ہوتی ہے. سچ کہتا ہوں اسی طرح سے ایک آدمی بہت سنیں گے, کبھی جا کے ملے نہیں گی کسی پر, کبھی نہیں. کیا تم ہو, کیا کچھ ہوگی, کوئی سر تمہارے پاس ہوگی دنیا بھی, کوئی لکھا خوب دے دیا ہوگا, کوئی افیسر افیسر یہاں سے بات ہے. حضرت حاجی صاحب کہا علماء مشائخ سب جاتے ہی تھے, حضرت حاجی صاحب کہا آپ سب لوگ ہم سے اچھے ہیں, یہ تواضع. شیخ علماء دارالعلوم دیوبند, علماء دارالعلوم کے شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب ہم سے اچھے ہو, معلوم ہوئے, کیونکہ تم لوگ اللہ کی طلب میں ہمارے پاس آئے, ہم تو کہیں گئے. یہ کہہ کے روتے تھے, تم لوگ اللہ کی طلب میں میرے پاس آئے, ایک عامی آدمی کے پاس آئے, وہ میں کہہ رہا ہوں عامی تھے نہیں, وہ علم لدنی حاصل تھا ہوں, لیکن وہ تو اب تم جیسا عالم دقاق علوم پہاڑ, مگر ماں گنگوئی گئے, ماں قاسم صاحب گئے, ماں تھانوی جھک گئے, جبکہ اصطلاحی عالم تھے نہیں. میں تو کہیں گیا نہیں, تم لوگ آئے. اور کبھی کہتے تھے کہ تمہارا حق تھا کہ میں تمہارے تحت رہتا, نہ کہ تم ہمارے تحت آ گیا ہوں. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا, میرا اڑا دیا کسی نے, حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا, میرا اڑا دیا کسی نے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کو سمجھنے کی, بلکہ سمجھ پر سمجھ کے عمل کرنے کی, بلکہ مٹانے کی دی. اللہ کے سامنے مٹاؤ, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقدیم کا معصوم, مٹایا بات ہے سارا میرا اڑا دیا گیا. حضرت محمد احمد صاحب نے بھی کہا ہے, یہ حضرت صاحب سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سب ملونی ہے مجھ سب ملونی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی آشنا فرمائے. یہ بھی علم ہے, دفخانے بھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک علم ہے. صوفیہ کا علم ہے, مخلصین کا علم ہے, متقین کا علم ہے, وہی کا علم ہے. اگر وہی حدیث پڑھا رہے تھے بارش آ گئی, سب لڑکے بخار چلے کے اندر, بھائی ماں کا وہی کہا تھے جوتوں کو ٹھیک کر رہے تھے کہ مجھے جوتیاں بھی نہیں جائیں, سب نے بخاری دیکھے گئے تو ان کے ساتھ نمونہ دکھلا دیا. تم سب ہمارے ساکل بخاری لے کے تم اندر, ہم تمہارے جوتا ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ملائک سے بھی مر گئے, اس وجہ سے انہوں نے اپنے کو کمتر کتے سے بھی کمتر سمجھا, تو اللہ نے ان کو مسائل سے ملائکے سے بھی بڑھا دیا. میں تو ناموں نے شامٹا بیٹھا, میں تو شعرا میرا بڑھا دیا گیا, وہاں محمد رشید میں تو نام و نشان. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا, ہم تقلیم کا بڑا سلطان. حاج حاج صاحب نے مٹایا, حجت الاسلام محمد قاسم صاحب کو جو ہو گئے, بالکل قطب ربانی سنت تھے, کئی مسائل میں سنت کی حیثیت ماں گنگوئی, ماں قاسم صاحب نہیں تھی, ماں تاج گنگوئی کی تھی, ان کو جھکا دیا. ماں قاسم صاحب کا جھک جانا کوئی بہت زیادہ مشکل تھا, ماں گنگوئی تو تقریری قسم کے جھک گئے. تو اس نسبت کی وجہ سے جو قلب میں تھی, اس نسبت کے قلب کی وجہ سے اس نے جھکایا, ان کا علم معنی نہیں ہوا جھکنے. جب علم صحیح ہوگا تو اس کا جھکاؤ توازو بھی صحیح ہوگا. انا آدمکم, حضور فرماتے ہیں بخاری میں, میں تم کو سب سے جاننے والا ہوں مگر سب سے زیادہ ڈرنے والا نہیں ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آخر ہم لوگوں کو تاخیر ہی ہے, اسے ہر چلے جائیں گے دو دن میں, پر اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو عام و تام کرنے کی توفیق دے, خود مجھ کو, میرے بچوں کو, میرے عائشہ کو, مجھ سے متعلقین و محبین کو ان نعمتوں سے بھی نوازے. کھانا پینا سب عام ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سب کچھ ہو اللہ سے نسبت نہیں تو کس کام کا وہ دل ہے, کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو, کس کام کا یہ بچپن کا شریعت ہے, کس کام کا وہ گل ہو جس گل میں بو نہ ہو, اور کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. سب سے پہلے شعر شاعر یہی یاد رکھا ہوگا, میں نے کس سے سنا تھا, والد صاحب پڑھتے رہے ہوں گے ہمارے, کس کام کا وہ گل ہے, پھول وہ کیا جس میں بو نہ ہو, اور کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. اللہ کو ٹھکانا ہے دلی گاہ ہے باری تارا, یہ دل ہے, یہ آدھا نہیں ہے, یہ آدھا نہیں, اس کو شرک سے پاک رکھو. اس کا شرک اتنا برا نہیں جیسا اس کا شرک, کیونکہ تجلی گاہ ہے باری تارا. اللہ تعالیٰ دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بادری نسبتوں سے اور فیوز و برکات سے اور رمضان شریف قرآن کریم کے کمالات سے, ان کے علوم و معارف سے ہمارے قلوب کو سرسار فرمائے, اور ان کو عمل کی بھی توفیق دے, اس سے ہم کو تعلق و نسبت بھی پیدا فرمائے, ہم کو, ہمارے بچوں کو, عافیت والدین کو, سب کو قرآن سے اللہ تعلق پیدا کرا دے. ہمارا لڑکا پوتا بیمار ہو گیا ہے, اسامہ بہت اچھا پڑھا, دیکھے سے بہت عمدہ پڑھنے والا, اللہ کا شکر ہے, نواز شریف پڑھا بہت اچھا, اسی لائن پر رکھنا چاہتا ہوں میں. بہت رنگ ہے اس کو, بہت بخار تھا, ہمارے حق ہے ہم لوگ کا, کیا عمدہ پڑھائے نا, زبردست پڑھانے والا اللہ کا, اس کی صحت کے لیے دعا کیجیے. رات کو پوچھیے, رات کو ہم لوگ پریشان تھے, 那这个定了头，他不晓得家的归哪个山寨的，家他妈的山寨的，我的车把东西拉上来，然后不得病的家，他说我妈的那话是不对，俺们在提供，俺们也是不提供的，俺不提供的，所以我一把他妈的提供了你。दुआ कीजिए हम भी ठीक हो जाएं हमारे हलवाइयाँ ठीक हो जाएं हमारे पोते नवासे नवासियाँ सब अल्लाह वाली हो जाएं हज़रत शेख हज़रती साहब के हैं सब अल्लाह वालियाँ थी है अब भी थी में बहुत सी मिसाल है सब अल्लाह वालियाँ थी अल्लाह ताला हम सब लोगों के बच्चों को भी बच्चियों को भी पोतों नवासे जितने मुतालिकीन बल्कि जितने आने वाले सबको अल्लाह दीन लार बना दे तक्वा और तहारत से मुनासबत पैदा फरमाए हमारी जिंदगियों में तक्वा आ जाए हमारे शरीर की बरकत से कुरान पाक की बरकत से रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहम राहिमीन बिरहमत सैयद नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि